Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Mü'min suresinin 57. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bir kısım insanlar, insanların yeniden dirilişini akıllarına sığdıramıyorlar. Tarihin en eski dönemlerinden beri müşriklerin peygamberlere karşı direnişlerinde en çok öne sürdükleri konu da bu. Biz öldükten sonra dirilecek miyiz diye dalga geçiyorlar peygamberlerle. Şu toprakta çürüyüp kemik olmuş, kemikler toprak olmuş, bunlar nasıl dirilecek diye soruyorlar. Zor duruma düşürmek için soruyorlar, öğrenmek için değil. Peygamberi zor duruma düşürmek için soruyorlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a da gelmişler ve sormuşlar. Mezarlıktan da bir kemik almış adam, çürümüş bir kemik, eliyle de ufalıyor kemiği. Men yuhyil azame ve hiye ramim. Bu çürümüş haldeki kemiği kim diriltecek demiş. Cevap yine Rabbimizden. Kul, ona cevap ver ve söyle. Yuhyihellezî enşe'ehe evvele merra. Hiç yokken ilk defa onu kim dirilttiyse kıyamet gününde diriltecek olan da odur. Aynen. Bir başka misalle burada Rabbim 57. ayet-i kerimesinde bir başka örneği sunuyor. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. Siz insanların kıyamet gününde yaratılmasından, yaşayacakta tekrar diriltilmesinden niye şaşıyorsunuz? Olmaz böyle şey diyorsunuz. Şu gökleri gördünüz mü? Yeryüzünü görüyor musunuz? Görüyoruz diyorlar tabii onlar. Bu gökleri ve yeri yaratmak insanlığın yaratılışından daha büyüktür. İnsanın işte boyu 1.75, 2 metre, uzunları 2.5 metre, 3'e varsın. Ama Himalaya var, Everest tepesi var. Dünyanın tamamı büyüklüğünü göz önüne getirin. Güneşin içerisine atılıverse, büyük bir sobanın içerisine atılmış küçücük bir kağıt parçası gibi bile değil. Güneşi de nice yıldızlar var ki onun içine atıverseniz, o da yine kocaman bir sobanın içerisine atılmış küçücük bir yaprak gibi bile değilmiş. İlim adamları söylüyor. Yani büyüklüklerini, gökyüzündeki yıldızların mesafesini bize rakamla ifade edemediklerinden ilim adamları ışık yılı diye bir şey icat etmişler. Saniyede 300 bin kilometre hızla giden ışığın hızına göre rakamlar bulmuşlar. İşte filan yıldızın ışığı bize şu kadar milyon yılda ulaşabilir. Bütün bunların büyüklüğünü de düşünün. Bunları yaratmış mı? Yaratmış görüyorsunuz. Elle tutulur gibi. İlim adamları bize bunların binde biri hakkında değil, milyonda biri hakkında bilgiler sunuyor. Ve diyor ki daha bildiğimiz, bilmediğimizin yanında hiçbir şey değil. araştırmalar devam ediyor. Bütün bunları yaratan o Allah Celle Celaluhu insanları mı yeniden yaratamayacak? Yaratır. Ama yaratır ama diyor, وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların birçoğu ise bu gerçeği bilemezler. Hala inat ederler. Toprak olduktan sonra nasıl diriltilecekmiş? Peki sen kendi yaratılışına bir baktın mı? فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِمَّا اِنْدَا فِيَنْقُ diyor Rabbim Tarık suresinde. Yahu insan kendi yaratılışına bir baksın diyor. Kendi yaratılışımızı bir gözümüzün önünden geçiriversek, bir damla bile değil diyor doktorlarımız. Bir damla sudan diye biz ifade ediyoruz da, bir damla değil, bir damlanın 5 milyonda bir küçüklüğünde bir sudan yaratılıvermişiz. Ondan onu yaradan Allah Celle Celaluhu toprak olunca mı yaratamayacak? Toprağa düşmüş taneleri bahar mevsiminde çatlatıyor, sonra tekrar çiçeğe dönüştürüyor. Kocaman ağaç oluyor, ağaç da çiçeğe dönüşüyor, meyveye dönüşüyor. Tekrar onun çekirdeği toprağa düşüyor ve neslinin devamını sağlarken bizlere de diyor ki, mahşer var mahşer, diriliş var diriliş. Bak ben sana gösteriyorum, ölmenin ve dirilmenin nasıl olduğunu sana gösteriyorum ben diyor. Ve ma yestevil a'ma vel basir. Vellezine amenu ve amilus salihati velel musim. Görenle görmeyen eşit değildir, denk değildir. Yani durumları aynı değildir. Buradaki nasıl ki şu maddi gözü gören insanla görmeyen insan bir değildir. Hocam bunu yani anlayamayız biz. Mesela gözü gören adam körün durumunu anlayamaz. Anlarız, niye anlamayalım? Tamamıyla anlamamız mümkün değil ama gözünüzü kapatıverin de evin içinde bir dolaşın. Eviniz ki her tarafını bildiğiniz bir yer. Veya elektrik kesiliverdiğinde evin içerisindeki çocukların paniğini bir seyredin. Elektrik gelmiyor, mumu da bulamadınız. Oradaki durumunuzu bir göz önüne getirin. Gözleri görmeyen kardeşlerimiz hep öyleler. Onun için onlara iyi davranacağız. İnsanca, İslamca davranacağız onlara karşı. Nasıl ki gözü görenle görmeyen bir değildir bu dünyada. Müminle kafir de aynı değildir. İman edip ameli salih işleyenle kötülük yapan da bir değildir. Ama siz ne kadar da az düşünüyorsunuz diyor Rabbim. Ya biraz düşünelim. Biraz düşünelim. İyilik yapanla kötülük yapanı biz denk kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Bu hayatımızda da etmiyoruz biz bunu. Peki ama iyilik ne, kötülük ne sorusuna biz Allah Celle Celaluhu'nun kitabında emredilen her şeyin bizim için iyilik olduğunu, yasaklanan her şeyin bizim için de zararlı olduğunu bilelim. Efendim Kur'an'ın yasakladığı birçok şeyi birileri yapıyor. Gönlünce yaşıyor. Biz de onlar gibi yaşasak. Rabbim bizi uyarıyor. Ve la yagurranneke tegallubullezine keferu fil bilad. Bazılarının yeryüzünde dolaşıp durması, gönlüne göre yaşaması sizi aldatmasın. seni aldatmasın sevgili peygamberimize derken onun şahsında bize diyor. Biz kendimizi cennete hazırlıyoruz. Cennete temiz insanlar layıktırlar. Öyleyse tertemiz yaşamaya da dikkat edeceğiz biz. Kötülük yapmayacağız biz. İnkara bulaşmamaya dikkat edeceğiz. Çünkü hemen 59. ayet-i kerimede inne sa'ate le'atiyetun la raybe fiha. Şüphesiz o kıyamet saati muhakkak ve kesinlikle gelecektir. Gelmesinde hiç şüphe yoktur. Velakinne ekserannasi la yu'minun. Ama insanlardan birçoğu iman etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi şöyle bir garabet var, gariplik var o işin içinde. Gariplik var. Bizi yaratan Allah Celle Celaluhu. Yani herkesi yaratan o. Aklı da yaratan o. Yani hiç kimse çocuğunun kafasını açıp oraya akıl koyma durumunda değil. Aklı da yaratan o Allah Celle Celaluhu. O Allah bize diyor ki, bak bu dünya hayatı senin devamlı kalacağın bir yer değil. Geçicidir. Ve sen ahiret için yaratıldın. İyilikler yaparsan cennet, kötülükler yaparsan cehennem diyor. Bu sefer bu hiçbir şeyini kendisi yaratmayan bu insanlardan bir kısmı ben ahirete inanmam ki. Kime diyor? Kendini yaratana diyor. Ne bileyim ben? Ne bileyim ben? Bunlar nasıl bir isim bulalım? Bulmayalım canım. Cenab-ı Allah buna ya kafir kelimesini, bazen müşrik kelimesini, bazen kafir kelimesini kullanıvermiş. Ve kâle rabbüküm ud'ûni estecib lekum. Rabbiniz diyor ki, bana dua edin, ben de sizin duanıza karşılık vereyim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Bana kulluk yapmaya kibirlenenler var ya, onlar yarın cehenneme horlanmış olarak, aşağılanmış olarak gireceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ya diyor ki el verdim, dil verdim, akıl verdim. Bana dua et, bana ibadet et diyor. Hayır efendim ben yapmam. Niye yapmam? İhtiyacım yok. Ya ekmeğe ihtiyacın var, havaya ihtiyacın var, yaşaman için, bu can ve tenin cennette yaşaması için de imana ve ibadete ihtiyaç vardır. Hem de imana ve ibadete olan ihtiyacımız bizim hava gibi, su gibi değil, ondan daha fazladır. Havasız kalan bir insan boğulur, ölür. Aç kalan bir insan gidebilir ama ölür gider. Eceli gelmiş gitmiş. Ama imansız ölen bir insan sonsuz ölümleri isteyecektir cehennemde. Öyleyse bize birinci derecede iman ve de ameli salih lazım. Rabbimize hep dua edelim. Rabbimize hep ibadet edelim. İbadet deyince namazımız ibadet, orucumuz ibadet, zekatımız, haccımız ibadet. Yalan söylemememiz ibadet. Dostluk ilişkilerimizi İslami kurallar içerisinde yürütmek ibadet. Yolda yürürken insanlara gülümsemek ibadet, selam vermek ibadet, selamlaşmak ibadet. Yardımlaşmak ibadet. Birine iş yapıyorsunuz, aynı işi yapıyorsunuz, siz kazanıyorsunuz, o kazanamıyor. Neden kazanamadığını biliyorsunuz. Uyarmanız ibadet. Bak şunu şöyle yapıver demiyorsunuz. Şunu şöyle yapıver demeniz ibadet. yol göstermektir orada. Yani nasıl çeşitli sebeplerle yol göstermek ibadettir, o tür tıkanıklıklarda da yol göstermek ibadettir. Yani iyiliklerin her çeşidi ibadettir. Kime ibadet edeceğiz? Onu da gösteriyor, söylüyor, anlatıyor Rabbim 61. ayet-i kerimesinde. Allahüllezî ceale lekumul leyle litaskunu fihi ven nehara mubsira. İnallâhe lezû fazlin alennâsi velâkinne ekserennâsi lâ yeşkurûn. O Allah Celle Celaluhu'ya dua edin ki o Allah geceyi sükun bulasınız diye sizin için yarattı. Geceyi yaratmış Rabbim. Sükun bulasınız diye. Bunun içerisinde huzur var. Dinlenmek vardır. Yalnız uyumak değil. Uyumak da vardır. Ama gecenin kendine has, güneşin çekilmesiyle, gecenin gelmesiyle kendine has bir huzuru, bir sükunu vardır. Gündüz ışığında 8 saat uyuyanla gece karanlığında 8 saat uyuyan aynı şekilde dinlenmezmiş. Doktorlarımızın ifadesi, sahasının uzmanı olan insanların ifadesi. Yani gecenin kendine has. Tabii bunu ilim adamları, tabiat kanunları içerisinde kendilerine göre açıklamaları var. Ama o açıklamalar bunu doğruluyor. Gecenin insana huzur verdiği, sakinleştirdiği, dinlendirdiği,